Arratsaldeon, ondo etorri beste behin. Laixiar irratiko, laixiartzen magazinera. Gaur kontan, zenbaki borobil bat, 10. Ez da laburrizen onaino heltzeko bide hori, baina, bueno, ondino bide luzetu gure hugu eta 12ko bide hontan jarraitu. Eta horretako, betiko moduen gure laguntaldie. Opa, Unai! Aupa, aupa, Ander! Zeran gabiz? Eartu, eartu! Bagarabi, basan bariku gaur. Azte buru aurre, eldeko gu. Eta horrek moral emoten dau. Estan eskak? Bai. Hori da, opa, maitan eta irati. Hola! Amargarrena, eh? Ja, mar. Bagoiez, bagoiez aurre antza. Jode, baiet. Laster adinez nagusien gogara eta beste lizentzia batzuk hartuko. Da, bueno, haiketu gure hugu, pasan domekanan egon ginen dantzari plazan gure tasalaguntzak eskaintzen jentieri, eta aipatu gure hugu, ondino garaiz hauziela tasa hori lortu ezen duenok tasa lortzeko, eta horretako, bai gure sare sozialetan zein gure telefono zenbaki zen, inzuen eskaera, birbogorotuko gu telefonue, 6-5-0-7-9-9-4 eta ondinoko tasa hori lortzeko goz basabizie, bieldu mezue, igande hau baino harin jau alba da. Bai. Eta eskerrik asko bihotzez bebai, tasi hartu zuen dan hori. Hori da, hori da, eskerrik asko zuen aportazinue emotiarren. Eta horrez gain, bebai, aipatu gure hugu, ja ofizialki, Arrosa Sareako kide garela. Kideen gaitue Arrosa Sarean. Opa, Arrosa Sarea! Eskerrik asko! Hori da, hori da, gugaz, gu batu gara euregaz batera, eta, bueno, zabaldu gure hori, euren web horri zen be ikusgai egongo diegure saioek. Eta, bueno, lehenengo minitarte honi hasiera minikotzegu, egunean behin gure leieketa magnifikue. Gure pike partikularra. Bai, bueno, batzuena, Batzuena, bai. Niri hasti inate. Bai, niri hasti hon be bullying. Niri hasti hon bullying egin doztie. Ui, se pasa. Datu barik edo interneten gitxigaz egon, eta birriten egin galera sorta, eta azkenien 0 puntu. Osa, 0, 10 puntu. Osa, 10-tik 0. Nik uste 10-garrenera dudasko kineldu, eta ra, kanfora. Ez, hola gorik ena. Enein, hola gorikena, enein. Baina, bueno, ikuste dut nahi telefonio eskuendeko zule, eta berra, aipatu guzu top 10-a. Top 10. Hori da. Top 10, 10. Kajoien. A ver, bota. Sagas de Kua, Aitor Sagastagoia. Aupa, Sagas! Ebroko ertzetatik, Zaragozatik eizku gainera, osea, que... Eba! Agur bero bat, este parabeltzen gara. Hori da, hori da. Atzerriki pentsaten gaitu, Hori da, atzerriki. Sagas, ia no se bizitxetan gaitu zunganera. Ia, ia, hori da, hori da. Beratzi garren tokizan RGA. Aupa, Nor da RGA? Ba. RGA seguros. Bueno. Asier Uribe Larrea. Asier Uribe Larrea. Ni pensan en laguntzi de cobreta man bat ematen tengo. Sortzi garren tokizan Sabiolas, RGA eta Sabiolas iguele pacto baten egon godie bizeko. Chibatazo asko iguele, Madria barriñeko. Pique derrako ingo dabe. Ei. Zazpigarrenen Idoia, 388.gaz. Aupa, Idoia! Azti, erto dago, Beti dago, orgoizik dago. Bai, marren ama. Nik uste dut beste badala, baina, bueno. Seigarrenen Olatz, Olatz be punta-puntan dabilo horre. Aupa, Olatz. Beti topien. Bai. Bosgarrenen Lier, lehengo postuetako mitiko bat. Bebai, bebai. Batzuk denpori hartzen dabe, egunean meneiteko eta gerri jenda. Mikrofone hilo, berba, mikrofone hilo. Hori, batzuk denpori hartzen da biela, egunean behinetiko eta hori gero emaitzetan igerri jendu. Igen agendan dekien markaute egunean behin. Egunean behin egin. Iuntzietara... Notifikazio ez dakendu biela. Iuntzietara itxaten da biena korrez peligorosuk izaten dira, zei buru argi dekiela egiten da beta, ra. Laugarrenien Martxel deku, 342.gaz, hor... Aupa, Martxel! Podiumerako burrukan. Bai, bai, humi falteiakos, así que... Iugarrenien Jose... Aupa, Jose. Jose, betopera. Bigarren Izaro. Aupa, Izaro. .gaz, azte ona darue. Eta lehenengo postuen amaieta deku 300.gaz. Aupa, amaieta! Aupa, amaieta! Arrasetan ganera, bigarrenari 20 baino gehiago bat atotxos. Eta lehenengo postuen nahiko bideratute dekola esan genke. Bueno, impresiño, postu berria bandetan. Eta, bueno, aipamen berezi bat, aipamen berezia se pasan aztien daurrekoetan gure artien egin gainun Joritz Teixa. Eta eskenek izen horzan. Eta, bueno, Lehenbetik, saludo berezia berari, saritatik esan dozkuen ordan bera, argazki eta guzti, ezagutu egun ordan, Zornotzako lagun jator bat, bai. Gure entzuli ganera, eta ametik, zuretzako... Ba, besarkada bat. Besarkada bat. Ja, eta sorionak. Hori, da, eskerrik asko guen zutiarren. Da, bueno, musika pizkat ipiniko gu, eta laster gatoz gure saiunaz. Too much, too young, too fast kanti entzun da gero, kanta itzela, ritmo errepinizku berak. Gurrengo saioa hasierduko, hasieran aipatzi astudiaten gauza bat gure konek aitetu. Gaur kontan tekniko barrizeko gu hemen guregaz. Gure lagun eta partaide Aimar tekniko lanetan sartu da. Bai. Ze tekniko ofiziala gaur ezin izen dugu gugaz batu, metik goraintzitzak. Bai. Opa, tekniko, zure faltie somatzen dugu. Bai. Eta ikusi dizuen hemen bagizla dano peikesten, eh? Bai, mikrofonen atzien, ordenadoren atzien, bier guztizek egin hasi garela. Gaurkoan ez dugu aukingo sasun gomendio hori, baina... Baina, bueno, bera da gure gidari eta... Eta bueno, ia zelan urtean dan asuntu, eh? Ánimo, Aimar. Ánimo, apa, Aimar. Nervioso hau bera, baina bueno. Ondo sabiz, lasai. Da, bueno, aurrera segitzeko, gure asteroko albistegi berezize, Rirro albistegize. Ongi etorri Rido albistegira. Durangaldeko berri eta bitxikerisek zuretzat. Politika. Jurretako udala, aldundiaren eta jaurlaritzaren erreskatera. Azken biek, AHT-aren eraiketaren inguruan bizi izandako azken polemikak tarteko, Jurretako udala Euskal Trenbide sarearekin negoziatzen hasi da. Bertan bera utzi diren azpiegitura lanetako aurrekontu eta materiala aprobetxatuz, Santa Polonian Bilbo-Donostia Trenbide linearen geraleku bat eraiki eta lurra Jurretarrek Trenbide sarrera zuzen bat izan dezaten. Udal gobernu taldearen bozera maile Andere Duran Garren hitzetan, Jurretak herri modura hasteko ezinbesteko baldintza du. Herritarrek trena eskura eduki eta Donostiara iristeko bi ordu tardatzenen sentsazioa zer den bizi ahal izatea. Gainera, herria bizitzen ari den estanda inmobiliarioaren aukera aprobetxatuz, herritik geraleku berriaren inguruetara hurbiltzeko bidea osatu eta ura atontzeko balioko luketen eraikin berriak ere izango dituzte proiektu berriak. Bukatzeko zera dio Durangarrak. Etorkizunean, gainera, Aldundi zein Jaurlaritzaren aldetik zerbait espero dugu mesedet honen trukean. Zentzu horretan, ez da gaur Donostiara gerturatuko gaituen geraleku bat lortzea. Baizik eta bihar, Europara gerturatuko gaituen lurpeko AHT geltoki bat izatea Orozketa eta San Andres artean. Gizartea. Gizartean, narridura da nagusi. Jurretako udalak harturiko erabakiak ezinegona eta haserrea eragin baititu, lanengatik eraginak izan da espero diren auzokideak lanek eraingo dituzten zailtasun eta oztopak direla eta mobilizatzen hasi dira. Momentuz, elkarretaratzeak bakarrik deitu baituzte ere, udalak jarrera aldatu eta proiektua eten edo haiek esartzen duten baldintzetara moldatzen ez badu, ekintza zuzenera pasatzeko mehatzua jaurti dute. Diotenez, hurrengo urratza barrikadak esartzea eta lan, makineria eta hornidura boikoteatzea izango da. Osasuna. Migelina proteinak superbotereak, Urederra Lab Laborategiaren elkarlanean diarduen Orobiogoitia Institutoko ikasle talde batek migelina proteina bakartzeko saiakera batean arekin egindako pilulatxoak egitea lortu dute. Horiek probatzeko zenbait ikasle pilula bana hartu eta institutuaren aurrealdeko zutebeak hatzpuntarekin ikutzen hasi dira. Horren ondorioz, patzadako iskiak elortzen hasi dira. Laborategiak eta ikerketa taldeak diotenez, migelina pilulek pertsonengan eragiten duten indar areagotzearen eraginez. Orobiogoitia Institutuko zuzendaritzak Jurretako udalarekin elkarlanean, ordea, iskiak gaizki soldatuta zeudela mantentzen du. Eta udal teknikari batek horiek ikusitako dituela adierazi. Urederra Lab eta Orbiogoiriako ikasle taldeak bestalde Mikel Deuna dantza taldearekin negoziaketak hasi dituzte. Dantzari batzuek pilolak probatu eta haiengan eragin positiborik duen esartzeko. Hala balitz, belaunaldi ezberdinetako dantzariekin probak egiten hasi eta proba horien ondoren produktua komertzializatzeari ekingo lioke, zapore ezberdinetako pilulen bidez. Aurrerapen handirik eman nahi ez badute ere, pilulak Estrella Galicia, Faustino Nuestro Viño eta Tortilla Bokata zaporeak izango direla dirudi. Horrek, aste honetako Rirro albisteko albisteak. Laster arte eta ondo ibili. Thank you. Zai daude Itzuliko gara Egunen batean Osasunez balen bagaude Besarkadak Eman lagun guztiei Namaite ditugula esan Gure bihotza betian Egongo da Gure turmaitatu horretan Entzuna eta Bizardunaken Amerika kantu entzunda gero, hoi ez, laixi hartzen edi jarripen emoten, eta behitu kantu honegaz batera, presenta bilkogu gure Unai Etxeita Izpuru! Arratzaldeon, laixi hartzale, arratzaldeon, entzule, zela gaude! Apai! Hemen gauz, asteroko errepazu egin, egon danari eta egongo danari. Lehenengo ez eixu, zure tartin izena, ez dugu esan. Bai, izorta tropikala. Ez que tentzago ja ikes jeukiela, orduen ba. Ah, bale, aurreatu intzela. Baina, bada espada barrizima bebatua da, esan enbida beti. Bai, izorta tropikala, pasaudan denporie, errepazten dugu, datorrena iragartzen saiatzen gara, eta noze peinien, ba, kontu batero beste, kontetan du. Bai, Jakoba errekondon estilora. Busur txikizen bat, eta bueno, aldana. Bagizu, Ander. Pasuan aztie be, azkenengo aztietako tonikiri jarraituz. Epela barik berue izen dela esango neuke, batez behorre guazten bueltan, hogeta bi, hogeta iru gradu okin genduzen durangaldien. Da zorue, berue eta zorue. Egoa izi esaten dabe, sanatorizuetan eta soroetxietan esaten dabe, igerri jendabiela ganera, egoa izi. Egoa izi, zoroa izi. Ez da bromi, Udazkene... Barri jendozu, baina udazkenetan neguetako egoa iziek igerri egin nahi dabez, eta ez da bromi, Zaintzaileek hori izan dabe behintzat. Vale, vale. Curiosidad de moduen, aipatzeko. Baixe, komentetan ibili garena. Eguazten buelta, no? Eta biogeta irugurradokin genduzen, eta otxailerak hori epel barik bero gala esan horretik. Bero, bai, ondio, neguen, da. Mangutxetan ibili ginen, berdiko orduetan. Hori da, eta azkenengo... Azkenengo egunetan, eguen bariku pizkat bajatzen hasi die temperaturak gaur lainotu behin jau eta goizien zirimiri apurren bat behin jau. Egoizi, gelitu jago. Bai, egoizi, oine, ez ego, ez ipar, oine pizkate... Geldo da, besta goizierik. Geldo, besta goizierik. Hori da. Eta azkenek orduetan be, pizkat hasi da negarrez denporie, bizer zapatu ebe goizien nola neongo da, eh? Pizkat negarrez engo dau, zirimiri punta bat, horre mendiko entretan eta... Ez busti, ez aterri. Hori da, hori da, hori da. Kalabobos esate utzi batzek, beste batzuek zirimiri ze, guke ganora bako denporie esate utzi dago. Hori da, hori da. Eberdik orduetan atertu engo dau barriro, ostarte batzuk bezabalduko di eta iuntzi partien, ba, iun etortiaz batera barriro sertuko da, pizkat iunduko eta negarretara joko da biguel. Vale. Pare batera iru gradu itxe dongo dauz, amarramabi bat gradu, da, oixe, ganora bako denporile. Da, hastien zier, Txangin, domekin falta esakut. Ah, domekin falta esakut, domekan pizkate atertu dongo dau, goizien fresko dongo dauz, gabaz erdi klaru errapako dau, eta pizkate goizien, ba, bueno, fresko dauz, topoku, 6-7 gradu. Toketan dana, baina epela, esango nego, baina, bueno, txalta kostumbretan hasike gauz, eta freskura pizkate okingu. Gero egunez, denpora ederra ukingu eberdi inguruen da, denpora ederra euskitzu, eh? Txitsi burdun txitiko, modu. Txitsi burdun txitiko ederra. Basura berandu da, baina. Basora juteko fenomenu, eh? Txodizo punta bajan, ogit hartien da, fenomeno. Da azkenen orduen, aire gotzpizka sartuko da alturan, da ezeron kortasune pegorengo dago eta balikeke odi batzu sortu eta euritxera joti, azkenen orduetan. Wow, ana brutia beste zabiz, eh? Aizpururi, zera, alfabetu elapurretan egin. Jergi menperatzen azitzen hau, ja. Ah, vale. Eta torren aztieri begire, egoaizi izango da. Barrido. Bai, barriro. Egoaizi izango da izen aguzize, temperatura pizkanak agora jungo di, eta martitzen egoaztenako ganera, zeru epe garbi jengo jakuz, eta udabarriko temperaturie, bueno, udabarri... Erdi uda. Maietxe gaineko temperatura egingo barriro, osea que bueno, mangautze manga laburrek atara eta baten batek gol traje baino ipiniko da unun, eh? Orduan kotxe iunek dekienak txarto. Kotxe iunek dekienak berue pasau bihar. Ez txarto, polena igerriko jaiko da, ez ingarbi egun. Ya te digo. Oine esan duzune polena asuntu, beste gauza komentauku, se ez dakit fijauzarin, baina azkenengo egunetan, denpora ona gain jauzen egunetan, atmosferi be pasuan azti moduen onda pizka sikin samar da. Aurrekuen izen zan polenan asuntu, eh? Baina aurten oingo aztien polenataz aparte, Saharako aizie betorri. Saharako aiziaz batera arei etorri jaku eta holan gero, eguazten ere ez dakit nozi jaben eurize, eta jota kotxe guztiek... Txarri jute. Kotxe guzti dugurenak entzago, txarto. Egun eo mangeria zu, joge. Bierren. Garbitzen. El que quiere lucir, quiere sufrir, esaten dabe. Tiene que sufrir. Hori. Hoize. Asi gaztiek, eta esen gaztiek, bakizu, datorren gaztien, atara mangalo burreko arkandolak, eta pasi hau. Por si acaso, kotoi pini belarrezetan. Kotoi pini belarrezetan, eta beti esan dune, padeskara profesionalak eta goizien jaikien salien nien, persian izabaldu, eta... Begitxu, zer dara. Por si acaso. Hori, vale? Oso, bueno, hoiz itxenda dana. Bazkerrik asko aizpuru jauna. Atornaztien begueltauko gara eta guzurren bakontauku eta saiatuko gara eguraldi zeira hartzen. Basa behiz asmaten, eh? Bai, asmatu oso. Nik esati etxartu dugu, baina pasuan aztien razonablemente ondo demoran eguraldi zeira garrena. Bai. Bai, ganera EITB-en oso ofamatuen estrategi zibilibarik. Ondo ibilen dies, eh? Zaten dabe dana. Eurize, aterrize, danak emoten dabez, danan azertan bide. Baten bat, beti azertan dabe. Bai, arrutza prigio ipinen dabe, pare bat antaka gaz, ezta? Hori da. Euskize. Euskize, lainu eta gure. Osondo unai. Bueno, ba. Ezkerrik asko. Dormazte arte. We'll be right back. Bueno, bagoi ez aurrean za, gure saioen, eta oingontan, plateruena eta gero zer kanpainari buruz elkarrizketxo baten jozku gure Markelek, eta Ariz Maldonadok emongotzoz bere galdera erantzune, eta beste barik eureri emongotzegu pasua. Aspaldizien asko borbait eta plateruena inguruen, amazortzi urteko ziklo baten nostien, egoera ekonomikuek bultzatute itxi enbiar izan dauzatiek. Eta proiektu hori amaitute laguntalde bat ba, bestelako ideia batzukin hasi da eskuartien prozesu bat garatzen, plateruna eta gero zer izaneko dinamika baten barruen. Eta Aritz, gure irratiko kide badana, ba, bera de talde hortan gabil. Hau, Aritz. Hau, Aritz, Markel, zelan. Ondo. Bueno, Aritz, eta, bueno, esan dugu dinamika horren barruen, bixerteko zue olako taier bat edo, ezta? Zertarako antolatu zue bixerko batzarrori? Ba, hori da, kontu da, bueno, ondo saldu zu moden, ez? 2020 amaieran ja iragarri izan, ba, plateruenak bere zikloa amaitutzat emongo zabela, eta idea horren inguruen ba kezkatute, ez? Horrek itxira horrek ze ondorio zer ekarrikotzen duen hori pentsetan hasi eta kezkatute horrek etorkizun horraz, ba zigen gure artien holan batzen, ausnarketatzu preparatzen eta holan proiektu bat garatzen edo eta kontu da ba bertan batute gauz, ez? Plateruenako kulturgintzako langile ohi batzuk, gero Durangon be, ez? Ba hainbat hainbat saltxatan sartuta jenti edo eta ba diagnostiko bat egiten hasi ginen, ez? Urrengo edo balizko proiektu batek zer erantzumiko leuken, ez? Etorkizuneko plateruena horrek ze ekarpen einbiko leutzen Durangori gure ustetan. Eta diagnostiko hori osatu guran edo hasi ginen ba Durangoko elkarte kultural ba herri mugimenduko beste hainbat eragile norbanako artista osea harremantze bira bat hasi gendun eta ba esango nuke ez dakit numero zehatz bat emoten ba dozenatxo batzuk bai osea 50 batzarretik gora edo indugu ze baina kontu da ba igual ba jende baten gana ez gara heldua alizena eta aurre ikusten genuen bai ezin esku izango zara danon gana heltzi eta iruditu jakun interesantia izan zala holako batzar ireki bat proposatzi ba pizkat ez urrin hau dauen jente baten gana heltzeko helburua ze osea ekarpena jasotzeko diagnostiko hori osatu gura ba ekarpen gehiago jasoteko helburuedeko biserko batzar horrek ez bakarrik ekarpena jaso bebai ba ez pizkat interes kulturalak deki esan edo deko guzenon artien ba alkartzeko eta alkarri arpeize jartzeko bebai eta ez pizkat hartu emon hori sendotzeko edo oin arte esan duzun bide horretan ez dakite ja ondorio horik atara duzuen edo ikusten duzuen behintzet etorkizuneko proiektu batek zelako oinarri zegoen bidau zen edo ez dakit behintzete ideiaren bat baleko zuen holan enun dijoleiken edo. Bai, egizetateko, bai, badauze, guk adibidez ez, hasieratik ikusi dugu, ba, bai, aurreko plateruenaren proiektuagaz, antzekotasun batzu bai, guz, ez, guk ikusten dugu, gure proiektuen erdigunia izin bidela, bai, euskera, bai, kultura, eta bai, herritarrak, ez, uste dugu, ba, herritarren parte hartzie, ba, klabie izen aldala edo, eta orduen, behin ez, oinarri horrekin, oinarri horretatik hasite, batzarretan eta holan jaso dugun feedbacka bai errepiketu da askotan, ba adibidez Durangon sortzaileentzako espazio faltak dauzela. osea, ba dauze, ez, ba dauze espazio kulturalak, Durango badeko baliabideak, ba izan alda moden zara guztin, musika eskola, osea, biblioteki ebera, hainbat egune dauz, baina, ba, sortzaile edo herritar danen ba, beharrak asetzeko besteku, ez, orduen guk ikusten dugu aukera ona izan aldala, ez, eraikine ebera, platerako eraikine orain, oin udalan esku geratzen danez, ba, pizkat zerbitzu hori emoteko, ba, egokia izango zala uste dugu. Horrez aparte, espazio fisiko horren beharraz aparte, bebai, bai ikusten da, edo urten da, ez, hainbat batzarretan sortzaile edo espazio horren arteko, bebai, komunikazio falta bat edo badauela, ez, ba, edo komunikazio falta ez badabe, koordinazio falta bat edo, bai dauzela agente asko, ez, Durango mailan edo Durangalde mailan, ba, kulturan mugitzen dienak edo, baina gero, ba, ez dakigu edo, bueno, bizerkuek eta be, edo diagnostiko honek, ba, saiatu biko dau erantzuten, zerrein gabezi horren aurrien edo, bai koordinazio falta horren arazuek, bai, juten dau, batzar askotan adibidez. Eta, esango nuke holan, ez hartzea harren txapalarri, bez, esango nuke hori, horrek bizek bai diela oso, ez, bai harritu batzuk guri be, ba, oza, guk, ba, bagenek izan edo pizka gure inguruen bez sortu dalako, ez, edo lako, edo, gure, azienen gure artien bez sortzen ziren kezka batzu zielako, bai ikusi dugu nahiko kezka orokorrak diela. Mm-hmm. Ondo. Eta bizerko ariketia zelako itxengo da? Ba, pizkat, bueno, ez da, egiz ezateko, bueno, oso posi gauz, jasotako erantzunagaz, ikusite egoera epidemiologiku zelakoetan, ba ez da garairik errezena bez antolatzeko lako batzar bueno, ez dakit masibo deitu, baina bai ez hainbat jentek batzeko asmuedekon ba, batzar bat, orduen zabalarran batuko gara eta bertan segurtasun neurriak bueno, segurtasun edo osasun neurriak ba, errespetatuko die, gelak ba, ire haute gongo dielako, musukak gongo dugulako egunero edo, baina bueno, kuestina batuko garela talde txikietan eta talde txikietan aurretik izena emonda bienan artien, ba, banatuko dugula guk orain arte osatu dugun ba, diagnostiku edo orduen, horia banatute dago imeiez, orduen behin etxerako lan horrekin je, kustin izan guzan diagnostiko hori zelan hobetu edo zelan sakondu edo zelan osotu, ez, ba, ez da baiatuko gendun pizkate, o, ba, oina azaldotuta zen gai horren inguruen edo, ba, azkenen izango izan, bizerko helburu ez, ariketa horren helburu izango zan, diagnostiko are eta osatu hau bat ataratzie. Eta bebai, ba, gure artien be identifikatzie ez, azkenen, ba, hori, lehen zaten moduen, ba, bizkat interes kultural batzuk deki esan herritarren arteko sare betze bat, be, ondo gozan, bizkatan. Oso ondo, ba, zorte, bizerko ariketa hortan, ia dana ondo gozutan dan, eta okingo dugu zuen barri. Bai, a ber, bando, eskerrik asko. Bai, agur. Uno. But my love, by the gasworks wall, dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall, dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beams. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Thank you. the docks. The train set the night on fire. I smelled the string on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture back. Shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Dirty old town. Elkarrizketa interesgarriaren ostien, hemen txegatoz, eta oingo hontan, zuek hainbeste gustoko dozuen, lehiaketa famatu egaz, Ator kantari, Oier! Ator kantari, Oier! Bueno, lehenengo eta baina salduko gu, betiko moduen zetan datzan gure lehiaketiek. Astero-astero gure kolaboratzaile handidan Oier kantuen ipinen dugu, ez kantuen hitzetan, baizik eta tarareetan, eta lehiaketa hontako funtse da, zuek asmatzie, ze kantzino tarareetan dauen. Erresa moten dau, baina ez tozku berak bape berrez ipinten, eta honen naizengo zan, pasan azteko... Gogoratzi, ez da? Hori da, zain. Hau, paimat! A ber, hemen lortu dute mikro bat entxufeti, eta bueno, ya parte hartu aldo zugaz, beba, ye? Oso, ondo, ondo. Neri emon alkotxete, baina... Taldi handitzen doi, eh? Bai, apurka, apurka. Ba, bueno, aldo zunien ipinizu ya pasan azteko hau dizue, eta, a ber, se kantauzkun Oierrek. Ipini deu. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Amaia gogorra, Okay. Gogorra, gogorra, golpien horrek arte ingerra, tío. De onda reservetan kantu guztien da Amairan ta. Amairan. Tope da. Na, na, na, na. Último impulso. Bueno, gaur ikusi gu, sare sozialetan ibili, hani aipatzen, ez? Bai, hainbat erantzun behu gino zuen behu, baina ez dakit belarrezien... Nik ez dut ikusi zein zer erantzun dagoen gentiek, baina zuek ez dakit ikusi zuen, baina susmori baiako zuen. Nik begituot, esan bihot, nik begituot. Nik ikusiot. Nik begituot. Ah, zuek bak, izuen. Trampa indo, zuek. Baina esan biherra trampien hartien ideari pestu gugin, eh? Super. Baina gatze gonda, gatze gonda. Nik behizan ilostie, gatze gonda elazte honetako. Bai, bai, o komentariz hori be nik entzun izien dut, eh? Usteot bebai entzun izin dauela abeslarizek eta gatzokin jau bebai, eh? Bai, bai, bai, hori nik bebai, nik bebai. Bera, pentsun dau da zan da, ostra, zea bestu nahu nik da. Bai, hori bai, nixe da. Osa, bere burueri erronka latza ipinioza, bai, bai, bai, ipinioza, bai. Asi que, oierre gatzokin bada, ueste entzule da, no? Bueno, ba, erresa ez da izen, baina aiketu bierda bebai, sarize itxela izen dala, eh? Bai, bai, hori bai. Merezi dauen sariz izin dala. Zein izin daban, eh? Jos Antonio, arategiak ipiniko txuleta pari, eh? Epa! Bai, bai, bai, itzela salize, eta jente asko gane, habilida, jo, nik ira basiguro, ez dakiz er? Normala, normala. Jo, bai, bai, bai. Ganera, Jose Arate Gizek, materizialo naukitzen daude, bai, bai, bai. Aipatu bida. Bai, aipatu bida errekue, eta ni, ba, bastante bajoias nauze, parte hartu guri izin dut, eta ez tozte zu ditxi. Ba, ez. No, ze, bueno, parte hartu guri basu hartu, baina, ez da, sartzen zosketan, eta... Zosketan. Gugara, laizia errati libre, eta garbia, bai, bai. Osi que, garbitasune be... Legala. Bueno, legala. zer. Nik ez denek jentzein, zan. Bueno, ondino ez dakit, baina, bueno. Familiak horren batik egoel parte hartuka, ben, iguel. Ez dakit, ez dakit. Iguel txuleta sati bat jauzik dako, Ander. Horre, ez dakit. Iguel, bai. Iguel, ingoen behar familia. Ia, ia, a ber, garazi gorbe suerti dago segunda. Ia, iugarren ingo, zanitze, eta gero pixen hartien janguz. Bueno, ba, honena izango zan, erantzune Oier bere tarare, ue, eta fonduen erantzune. Txungu, ia, ba, ia, ba, pleiri, emona, dutxeten, ia, ia, bator. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Bueno, esto es Susmori que aquí mañana. Joder, gache gonda, ¿eh? Gache gonda. Bai, bai, bai, gonda, gonda. A ver, tío, estoy viendo la que se han gondado. Jo, reza, san, reza, san, mañana. Mañana. Ariña, cuentunde, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo. Ojo, cuidado, ojo. Tal ni xena ni nos acorda mañana, algún sentía. Curaya, algún sentía. Curaya, algún sentía. Curaya, algún sentía ni xenda. Gaurko kanti, ¿eh? Eta, bueno. Grabeu en mi comen que es, oñe, sosketi, ¿eh? Ser. Oh. ¿Sosketi envió? Claro, sosketi claro. Hermen me dijo que marcha ni pinido y gusen. Ia, da gero, Ia, ma, sosketa tukogu. Ia, grabeu envió, hemen gabixe Bartulo guzti llegas. Hemen deku spote baten, parte hartu dozuen danon izena, gordeta. Hori da, hori da, hori da. Eta oñe, badeku hemen, maitane grabetan, da irati... Ezportan izen guztiek, eskuen. A ver, a ver. Amane inocente, izena atarabidau. Ahí va, ahí va. Garazi urte. A ver, hemen deko bat, hemen deko bat. Ah, va, va, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ne, esto ikusten, Ander, abisu. Opa, opa, yomba. Gorizona, yomba. Espero horre txuletak parriera botatien egunien, invitaute gotieni, eh? Me caben, sos. Baskaritxo baten miku, ezta? Sos erremiko da. Claro. Yomba, a.k.a. Papillon, irabazli, eh? Papillon. Opa, yomba, poste nada. Sorionak. Sorionak, eta gozatu, Jose Antonio Arategia, kemoneko txuleta parri egaz. Eta, bueno... Eta, txan, txan, txan, txan, txan, txan, txan. Claro, el miku, ez? Toketan dana. Saiak eratxue... A ver, gaurre gatzeteko zuez, ah. Tekniko ni nau, ez da gure tekniko ofiziala dana asier. Hori, volumenena kontrola gondo, eh? Ia ba, ia ba, ia ba. Hau kontaktuetan ekin bihat. Ia ba. Bai. A ver, hemen gabeiz probetan. Bai, bai, bai. Aztute guinot, eh? Aztero DJ jendau gula. Badeku bere kontaktue, gorta. Papillon. Kontuz, eh? Venga, etxera astu dituko, eh? Kontuz, eh? Gero, Juankurse kartu. Telefonun volumena igoten abil, eh? Venga, eh? Untxe, deitzen, supuestamente deitzen... Deik edabil, baina aurikularrak pinioiko txio zigor, ez da? Bai. Entzuteko. Guzuen euriak, pintxe? Ia, hartzen dauen jonek, mendeku joni gabize deike. Ez da telefonuen oso lagune, berak, baina. Gorko irabazlie, ia sorpresatxo bat emonde etxegun, ez? Txuta pareo dira duzi dauzela esati edo. Ia, komuniketan dago, pipi. Seguramente horri biliko da, alabi dutxeta, no? Afaixen moten edo. Oine, kompromiso da, biarleku ebadeko, eta... Eguele... Ez? Bai, eta zelan, edo barri zeri. Kompromiso. Bai, karo. Bai, inguruko izaintzi eta, karo. Ingurukuek. Baina, ez da hojak ingo, egon. Zuretik da, zikadu. Ez da igual, ez? Ez da zikadu gure, eh? Ez da bihartzen, eh? Eta bihartzen. Peni, peni. Ez haus. Joder. Venga, venga, jomba! Jomba, jomba, jomba, jomba! Artu, jomba, jomba! A ver, ez da moten, eh? Telefonu hartuko da unik, eh? Que ba. Jesus, hau, ez da segura. Ez da maiten. Txuleta pare bat regalau da telefonu hartu ez, eh? Jo, jale, vale. Que ba, ez da hartu. Te vale, Jon. Echan? Ez da hartu. Beste intento. Bai, garriro, a ver. Beste intento. Bigarren saiak eratxo bat. Bai, bai, mi da. Se, guri be postasune moten dozku, eh? Se, garrin dugu hemen sosketak eta uno. Ba, zuzenien gentien arri duri eta postasune ikusti ez. Ba, txuleta pare bat irabazia duzuna, ba, guztu bineak guri, bai. Bueno, bestela, Juan Pentsetan. Nori. A ver. Bestela, beste, de fantasma baten bide. Gamadie, mi dut, errigo, arruza, bate. Ia, ia, ia. Dia, bigarren saiek irian der, ez dut ikusten ametik, teknikoen... Bai, bai. Hain bat, pantalla eta, ez dut ikusten, deke gabiz, bai? Bai, bai, deke dagoz. A ver... Ia, Jon. Jon, esposu hartzen ez dakit, igual txuletak ez dizu, etxako izango, Ia, ia, ia. Entzulio bakigu etarte hau izaten da laburra, despergarra zizta, entzuten zuen telefonuen zati bakarri. Telefonue. Baina... Baina ia, hartzen dauzkun gure gorko ator kantari oier lehiaketako irabazliak. Irabazi ia, ia. Dauze Jon Bak. Ez ez esan, eka. Baina... Posarateiko... Zuleta bi, ez da hartzen telefonu. Baina ez da hartzen. Bueno, nahi arkidiok zein gu ba. Beste bat emate ditu igotzu. Hemen ideia bat ezin dugu. Deitu alatze gule gure teknikoeri, azierreri. Gure teknikoeri dei bat? Bai, bai. Zeratik ez. Ba ez da bolako hemen. Baina, Jose Arateiko ator kantari lehiaketako txuleta parie. Jomantzako, hori bai, hori bai. Soriona, Jomantzak, tu bai. Zure gombikien zain gelitzen gara hemen. Hori, da, saditxo bat eskaintzen moskuzu, ba, posik hartuko gu. Eta, bueno, ya que hemen ez dagoen, ma ditu ditxegun gure tekniko. Ia, gure tekniko ofizialari. Ni telefono ez dozte joko, ez da? Ha, beste tekniko eri. Beste tekniko eri. Ia, ia, ia. Ia, ba. Ixor eta Iruña konexion, zuzenien. Oinguen hartuko eskubal, la? Ia. Ez dakit. Normalien pendiente goten da, baina. Afaiten egon da, eguer. Afaiten. Eguer. A ver... Hola, ¿qué hay? Hola. ¡Aupa, super técnico! ¡Vos ondo, Hemen gabiz, tekniko barri, moldatu guran. Da, eslan, dabil, tekniko barri ze. Oso ondo, oso ondo, dabil, Bai, bai. Justuen, baina. Zure postu de arrisku enizten, dabil, Joder, que pena, bueno. Behari, txiko, txet, bierra bada. Bai, bai, bai. Ondo gabiz, ondo gabiz. Hemen kidi epela untzen, dabil, da ondo gabiz, ondo gabiz. Da, de jutsu gabiz ateko, pena bat da, baina esto zu irabazi. Esto zu irabazi, esto zu parte hartu, ez? Da, hartu bat zeinen sosketan egongo, zein ibi esto zti itxi. Baina... Baina hori hori da, asuntu da, igual, gonbidatu goa, etxule, oso gertuko bat itoko jakola. Eta ustot, lehengo etariko izin dena asmatu hauen asinan aukantie. Ez da, izu ezagun bat edo. Oso gertukue. Gire edo zuen gure. Gure, bai, da. Gure. Danona. Ah, bai, Bai. Panor da, ba. Ia, ba, bota izu. Ia, venga, busti zetxe, zeniko, busti apur ba. Zai atu? Zaltakit, abarkaz? Ez. Ah, jo, zuape, guel. Ai. Bueno, urbiltzen zaiz, baina zara urbiltu total. Ostra, ez dakit, ez da inorkizun aldan. Jon... Zuazo espada? Ah, Jon ba! Opa! Bai! Ostia, Jon ba! Bai, Jon ba, ito gaina batxuleta, bi! Segundo, bitu... Da, bueno, emetik hasier, laixia erratitik gure guentzun, ba, zuri, zuk ze berba eskentzetzu zen Jon bari, jakinje txuleta pare bat irazi dauzela. A ber... Azkenengo ez dut ulertu, jakin dezaz? Gure dugu laixia erratitik jakin, ia zeintzu izan zure berbak Jon bari, jakin je Jon bak irabazi dauzela txuleta pare bat, zer esango zizun Jon bari, jakin je txuleta pare bat ekozela besopien. Zer esango notzen berari, bainpiketako? Ai, horra gure nahi nintu. Hori, ia, kompartitzen dauzen, ez da? Bueno, hori ja esan dugu pe bai, eta ez behin. Da barri do, bate jema dauen, errepikatukot. Gaba sartu eta ja gozetute gauzta. Bai, ganea... Parkatu. Ai. Aimar. Me kauen, iguen lehen krue guen eta batik eta. Teknikue, bak iso. Danera esin ja, Ezin dan arrapa gure eta esin heldu danera. Bueno, barren da. Bai, ondo. Bai, atara gu irratze jo aurrera, bueno, hori pentsatzen dugu. Horgabiz, ja. Betu, deitxe... Amaiten ibiliko zari ega. Bai, asken txampan, ez dago asko falta. Pena bat, zuen menez egoti, Falta botan ez aitugu, asier. Bai. Beti, Ez gaur bakarrik, Bai. Bueno, bai, nire peniedekot, nire peniedekot. Bai. Baina, Jon bari toka baiako txuleta, jo pena handizago, zizik, plan igual bizer baskari zuen gau binon. Ia te digo, Segi jan. Ojo. Ba, bueno, Asier, amatik gorantzizak, Iruñara. Hori da, bezarka da bero ba, laixia ratilek, eta eskerra esko. Eta zuri inguruen deko zuzen beste laixia rentzule danape, saludo gure partez. Vale, saludokoa. Daia, ba, urrengo barikura arte. Bai, agur. Agur, leixiarkide. Agur, venga, pasier, gola técnico, gola. Bai, agur. Bueno, da, deixe en juia. En logo. Espeche de libra dugu, ¿está? Gorko, deixe. Jo, sela con liu de que ten arma. Bai, bai, hemen deku, entzuli que tos guztia, meña hemen deku uskablie, que... Amansalva, amansalva. Da, bueno, pixkate aurrera segiduko, ¿ves? Pasan azteko ya argitu da. Hori da. Zosketako irabazli bebadeko gu, eta oingontan ja esango gu, zin dana torrazteko zarillez. Zin jaba, ze zarillez guen guen. Ez que gara la hostia, eguz ebele aizia bai, kristone zarillez dekuz, Eskuetan neket eta ganera zelako bale txulu egiten dozku esan, Ai, bai, eta guzti sobre berde bat, zabalduko sobre ondo irakurteko. Ia ba. Eta hemen jartzen dau. Hori sobre hori arrazi eta bitxegu da saritati zabaldu, Lortzen gau sobretik gatatik izango da la leche, Hemen dau. Eta. Adatz, ilea apaindegiak emoniko, Horrazi aldi baterako balie. Epa! Toma! Berez beste zoze ripinen dau, baina beste hizkuntza eskakin baten dauen ez, ba, guk gure era esango gu, horrazi aldi edo horrazkera baterako bale bat izango da. Ia paindegire junda, saio bat, eh? Zokin hori da, bueno. Joan bertara eta berak azalduko zugu paino beto. Hori. Baina, bueno. Guk ebene, Ander, zeuetanik ule kontuetan eskara oso abilek, ez da? Guk ase. Zue igual iratita baitane bai, baina guk ia paindegire asko eskara juten guk. Guk eskertuko. No ziren, no? Baina, oingontan, hori legedize internu asmatu dozuena aldatzen bada eta parte hartu alba hot, parte hartuko, eh? Ia, gani eto gaten jaten. Tranquillo, ez dugu lezu izin atarako. Laizia, errati libre eta garbia garat. Ja, sartu emiko nasa. Bueno, orduen, Ander, irabazteko adatzeko ile, zelan zen duzu? Adatz, ile apaindiko, horrazi aldi baterako bali. Horrazi aldi baterako bali irabazteko. Badak izu zen bierdo zuen, lehenengo audizio hau entzun, eta audizio entzun da gero, gure telefono zenbak izen, zeuen erantzune biali, 6-5-4-0-7-9-9-9 zenbak izen, edo sare sozialetan, traola kantaria, eta kantue, eta kantuen egile erantzunde. Baina horretako, entzun daigun, aste honetako Oierren kantaldie. Badu, Tranquilo. Badoi. Briz zabarik. Ya. Na na na na na. Na na na na na na. Na na na na. Na na na na. Na na na na na. Na na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Hau izin da dena. Ostra, erresa, ez? Hau izin da dena. Bai! Bai! Nik arrafa gotela usteot, oinguen. Bai, esan da, da, txapelpunken, san. Bai, animos de vivir. Ez, hori txapito guzmanen, ah, bai, hori, san, txapelpunken gantie, joe. Lekitxo bizirik. Oize, Mikel Urdangarinen cerveza y porros, abertitze. Oingontan Mikel Urdangarin ez da. Nik esan biot. Izuntza, edo. Izuntza. Azti, politxe hori, eh? Ah, arra. Beharra. Beharra. Nik esan biot, amar saio daru eguz ja. Amar. Bez? Ator kantari saio danetan ustote gondala. Ez pa daulan parkatu izte zu, eh? Bai. Lehenengo aldiz, eh? Lehenengo aldiz ustotela, behin entzunde arrapotela, eh? Bai. Ez dakit parte hartzen. Bueno, enklaru dako zen hori izten esaten, eh? Enoi, izateni, pistari noi emoteni. Eso. Zuepeko dugu zuen, oza? Nik ez dakit? Ni gidei pez. Ez? Ez. Nik pez de behintzen bihot. Ia ba, zabaldu belarrezek. A ber, torte niko epiniko barri da bestize. Bizizait ez bizilek, itxo bizirik. Holanda. Ez duzu harrapa bordu emenetan? Emon. Entzungo? Bai, emon. Venga, aurrera. Na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Bai, bai, bai, gizinan. Oin bai. Oin bai, estan. Ni ikustet baiet. Bai. Maitane, Susana Bakarra. Maitane Bakarra. Bai, bai, bai, bai. Eta kizugo. Mira, entzungo zero gabas. Imuntzo eta belokin eizterra sucedien uste dauela. Joder, da, lajata landa kantan, abestize? Este gizin jan? Ah, lajata landa kantan. Txantxa zen. Txantxa. Eskoi esemetik esaten zein jan. Baina, bueno, entzuizu, esto es una garrapau, entzuizu de barrio be. Bai, bai, bai. Gure medizitan eta sare sozialetan, stop eta rebobina eta barrio play eta guruzuen beste biderren zun, falte inematzu. Nik uste nahiko horrez dagoela azte honetan, eta hori da, bieldu gure 6-5-lau, 0-iru, 6-9-9-9-9-9 zenbakire, edo bestela sare sozialetan, ipinike traola kantaria, kantuen izena, eta taldien izena bebai. Eta, ba, honegaz, gaurkoz, kator kantari oier tartie bai. Agurtzeko moduen gauz. Bai, hor dau. Politi izena, pena bai. Bat, gure jombak ez tozkule telefono hartu. Oh. Jo, bai. Pena handi bat, baina, bai, bueno. Bai, bongotze pena. Bai, bai. Ez hartziarren, txuletie eskenio ikosku. Zati bat baino espada. Bate jandizela berak, etxin familia izan da, bestie guk. Bestie guk banatuku. Ba, beste barik, ipini kureian egun sentia kantu, eh? Jakin digun zen izendan, pasan azteko kantie. Da urbil zamina aurrera jarraituko gu, gure beste tarte zinbesteko batekin. Eta gaur kontan be, zintzo gara mintzo, ekarro gure artera. Eta bertan bak, isue, gure egisek eta barrenak askatzen dugu, zintzoa gara, eta alan gure zintzokeritzekin mintzatzen gara. Eta gaurko honetan, gai bakarra ekarri biherrien, ba... Zekarri guz, gehi txau? Ekarri otaz, gai bi. Bi eta, gai, ekarri guzen guen, eh? Ezain, ezain sakon, sakon barrenetik, baina ezain sakon dinot, asko... espezifika barik asuntuen ganien, pizkat... Kuriosia diego te andar. Berba ingo gu gai bi, eta oso, egun erokotasunien, ba... Astun, bai, eh? Pixu asko dekien gaien ningun izango da. Eta Anboto komunikabideetatik, emetik, saludo eta Anboto kueri. Haupa, Anboto bai, eh? Euren handik hartu dutaz barri bi, eta horrek barrezik ekarriko tasuna gure zintzo gara mintzo ez tabaidara. A ber. Mm-hmm. Eta lehenengo, ba, bueno, zineba. Igual titularra irakurriko. Bai, bai, venga, venga. Yeah, yeah. Bota, bota. Ba, segurtasun eta osasun arrazoien gaitik, zapuotxe zena botatzea eskatu du Durangoko EAJak. Barriro? Badoi, denporatxu, asunto horrega saurrera tatzen. Hori, hori da, hori da. Eta diote, ba, hori, 2018an, ura agentziarekin erekina botatzeko adostutako akordioari, barrio ere, heltzeko, ba, intentzinotan dabilela, gure EAJ. EAJ, barriro dabil hor, ez? Horre esateko, esateko, bueno, aurreke lehen, ez dakit, usteot aurreke onzila lehen gobernuen, ez da? Bai. Lehen EAJ hauen, ez da, Durango? Bai, bai. Bai. Da, edifizi zue? Handa, no, ondino. Eta handa. Ah, da, oin, ai. Amigo. Amigo. Bai, hori da. Zin jau horre, horra asuntu eda, ez? Etxe bizitza edo edifizi hori, dauela erreka albuen, eta gero... Erreka onduen dago, ez? Egoera, egoera, eskazin edo dauela. Eta, bai, bueno, berez jausteko egoera nahi dau, eta, dai. Eta, karo. Bueno, eraikiteko orduen eta bueno, hor egondan orduen, antza lehen ez dagoen arazorik. Hmm. Baina bueno, urte luzietan, ba uren patzuerguek esan da, ba bueno, eraikin hori hor ez dagoela ondota. Hmm. Ba, eraisteko aginju edo proposamena jaban. Bai. Hmm. Berez esateko bai, aspalditi dauela eraikin hori botateko ideia edo eskaera hori, ez? Uste, nik dakiala 2013tik dau. Bueno, peni, ez? Azkenien edifizio simboliko bada, ez? Han hauen bebai lehenko Durangoko zapuetxe gaztetxie, momentu osonak pasaguz bertan. Hori da, bai, ez? Bai, bai. Peni, baina, bueno, oin be entzun izen da bebai, enkaro, bildu eta elkarrekin aldugu, ez? Dauz, elkarrekin aldugu, bai. Da, imak kritika da entzun izen di, ez? Da, bueno, metik esateko, bueno, haurek eskatzen da biena dala... zelan da, etxe bizitza horre hori botateko dirue, ez dugu lezetan ipini bier, bueno, ez da belazetan ipini bier Durangarrak hauren impostu egaz, ez da? Hori da, ez da lezetan diru publiko egaz eraitxi bier erakin hori, ez? Hori da, berez dinuena da legez, dekona arduri edo etxe bizitza horren inguruen, etxe bizitza mantenimentuen inguruen, propietari zu edala, hori izaten da bier. Etxe bloke horren jabe gu izango zan, erantzuk izun hori onartu biko leuken, ez? Hori da, hori izaten da bier, ez? Azkenien etxe bizitzako jabieko propietari zuek hori diortik dirua atara izen da bier, ez? Ba, haurek, pini bidabila dirue, etxe bitza hori botateko. Da, hor da, apur bat, konflikto txu ez, da, ez? Arrize, botaten bat abesti eri, txuke zinun bota, ni bota guro, dan akordain jubiu, udala akordain jubi da, eta, bueno, hor da, pitote txu ez, da? Ja. Ez da, ki zuek zeiritzi deko zuen. Diru eskatzeko orduen ez da inungo arazorik egoten. Eta, oin, olako erantzun gibo zuen bateria horre milako momentuen. Claro. Hor datoz erazu, eh? Nik ez da gehi, persona bate Durangarra izin da, zuk zure impostuk eta paketan dozuz, diru eta epinen dozu udalantzako aldi baten. Eta ez da gehi, Durangar batek gustor hartuko dauen, ez? Diru hori etxe bizitza pribau bat botaten pintia, ez da? Ja. Igual, Ni en azuran garra, baina ni herritar moduen ni keneko ondo ikusiko. Ja. Berez hori zengo zan. Berez danok hemen izortarra gara danok. Bai. Bueno, ba, metik elkartasune duran. Hori, bai. Esta? Bai, hipin partetik elkartasune. Bai, bai. Kolaboratzaile mutu ez da, baina... Guau, guau, egiten da. Berbaz aditu ez da, hemen da gure artien. Bai. Onde pesan doste txin, eh? Esta la sapuetzi botatien alde, baina bueno, peni moditzea. Pena bat, eh? Hainbeste proiektu eta hainbeste... Bai, azkenien leku interesanti esan, eh? Ez bertan aurreko baten egon nintzen sapuetzeko kide esan lagun bataz. Igor, zu ezagune bai, Ander. Tare, be konta usten, hane oso momentu na pasau izia bezala gaztetan. Ba, ez eukila nora junda, bueno, ba, ne montaba bien entzaio lokal bat, musika munduen besartzen hasi zien. Ba, hai, liburutegi bat dau, eh? Zukalde bat dau, eh? Bertan jentie bizizan aparte, hori, bai, baina bueno, pizkat. Bai. Atiek irikitzeu esan edo zein herritarrentzako guraben proiektu zein ekintza aurrera atarateko, ez? Bertan asamblea bat bea bauen. Bai. Bai. Bai, bueno, urtiegaz, bueno, bajunda pur batea alde batera geratzen. Da, bueno, baina leku politxe esan, ez? Durangar zein Durangaldeko herritar guztientzako. Uste dote dano gotagule parrandan bat obestean marroen, ez? Bai, bai, bai, bai. Han gustora ebili gara. Duke ez. Esto se bota. Gaztetxe, gaztetxe. Joven, eh? Sartu sekule, be, soitu. Ah, zara, segule egon? Ni be uste ez, Joder, kriston pena, ez dakit. Ni be azkenengo urtietan egon izenaz. Liburutegi ze bir sortu gure zanien da, ni bileginen aproba bat eskua botaten daolan. Da, bueno, peni, oine, bueno, Durango badau beste espazio bat oin, ez da? Sorginola. Hori da. Bueno, oin beste aldiebe badeku. Baina, bueno, nik usteot, hori, etxe bizitza hori pribautasunetik errenta ekonomiku bat ara izin bada, Javiek ordainu biko, Javiela... Eta seguru izen, hori eraikin hori aurrera atrabenak, seguru asko bere etekine jasoko abena. Jasoko aben, karo, dirue jasoti erresa da, baina gero ipintie hor trabak etortu Eta seguru asko horrek egiteko proiektuetan eta burokrazia lanetan, beste... Partido político en mape horribiliko zela inguruen. Bai, seguro, ni peusto. Eta bain balones fuera, ba, bueno. Claro, oin errezada, ez da. Ez da jokaldi politxe, baina... Oin errezada, norbera gobernuen egon da nien da bota ez da nien edifizio hori, oin norbera gobernuen ez da benien, botatzi, bai. Eskatzi eta horrega redito. Danera, zuk esan duzu, 2000 eta mairun esan duzu, baina hori usteo tatzera uti datorren kontua. Tatzera uti dator, bai. Bai, azken nien errek albuen dau eta... Hor daue inundazio arriskuek egoten diez eta orduen holako etxe bai, bueno, aspaldire egitekuek bai. Hori ezagite hori zen da zona inundable do hori ezagite zaile kopla hori Ezagune. Ni ezagune ikin jertzen. Ez durango bakarrik. Gurti paiz, da? Igoi zabalen onduen bizigaren ez zona inundable asko dau, eta berez, esaten etxe asko, eraiki biorretzien lekuen neuezela. Gure danerako esan. Eta asuntu da, horrek lehen gitxi bazien, oin, inguru hoietan etxe bizitza barrezia datozela, eta etxe bizitzaz gain, industria gune barrezek be, eragiten abizela, osik. Bai, gure danerako, ez da zona inundable. Osa, bai, ez, urpatzu erko dinuen lege ditzen barruen, ba, bueno, lege edo, esango duz ez, aipamen batzu dauzela, baina gero eraikitzeko orduen, ikusten da, beste jokabide batzuk behartzen diela, eta horrez da bela inungo... Bai, azkenia edo azkenien legiek legiek batzun alde doi eta beste batzun kontra beti izin da holan, da momentuz tristegi bai. Ba holan da, ezta. Aberatsa beti aberats eta atxiroa beti txiro, ez. Azkenien ba bueno, hor dago espazio bat herrientzako zabaldu izen sana eta ba apenas ba hori bota gure dabe da, bueno, ba elkartasun guztixe zaprotzeko kide sarien bai. Oitzen sarien lan no? Sarien edo ni eskerrik asko urtietan indo zuen lana haiek, ze hor ganera esan bakarrik, ez? Durangoko hasekoan be azok alternatibo Hortxa, bien, hortxo, interesgarri zizana, bai. Bastante proiektu sortu ziren hor, eta, bueno, eskerrik asko indo zuen dana gaitik, eta emetik aipamen bat, laizia erreatik. Da, bueno, ikus langratzen dan, ez? Etxe bizitza, edizio horren asurtu. Oin berez, ba, bueno, eraikin ebertan dau, baina, bueno. Bai, espero da egun. Berez asoien abadetxe gazpazesa moduen, inok ez erabiltiko moduen dau, hori betapi haute dau. Bai. Bai. Eta, bueno, atzera edo aurrera behintzet, irten bide bat hartu izela. Da, espero da egun, bebai, Durangarrak hauren poltsikotik, persona pribau bat. Hori da, galerarik ez da gileokin, eta aldala diru publikue gortako, ba, beste gauza egoki hau batzuetan. Hori, bierrezku da, eta diru publikue gaur egun. Hori da, eta pixkat beste gai bat sartuko guen. Eta, bueno, ez da zuzenien izango, baina, bueno, era batera edo bestera, ba, gure diru publiko bihurtzeko medio bat aipatu gureko neuke. Berez, ez dakit, Berriz eta Maiabia artien, bueno, Maiabian, trabakuko igoeran, hor tuneletik, ez dakiz, puntu hartu ustot, Maiabiko kruze aurrera, zengoiti inguru hortatik, tunelera bitartien, zelan da, tramoko radarra ipini dabe. Asi que, gaur egun ondino ez da martxan, Oso epe laburreko, a ver, notizia. Bai, oin bestia ipinitea. Ia, nike galderatxo badeko, tepen ander. Ez nago oso gaixen ipinitea, baina tramoko radarra, zer da? Hori da, puntu bitan, hartzen dutzu, referentzia pasen den kotxe bakotxeko. Osa, bardin da, ze velozietan zoi izan. Hartzen dut referentzi bat, eta gero, urrengo referentzian barri do, argazkize edo hartzen dut, zure ibilgailu matrikuli. Eta honek, radar honek egin dauena da, zuk puntu batetik bestera, tarda osun denbora. Karo, zu segun eta ze abiadura daru osun, denbora bat tardako zu, o harin hau, o astiru hau. Claro. Asuntu eda, joan mierda osune baino harintxo hau baso yes, tak, hor salto ingo dau. Hor ez tabakarrik, tak, paparatzi zegoen lekuen pizkata inki altzau, eta libra baldan modoko gauzat ez da. Ezik eta... Bai, izin leke orduen, ez? Sarreran velozia handizia erun, gero astiro joan, da gero barriro azelera euskero, nahi. Multi etxera. Bueno, ez dakin una maitzen da, baina igual ez dakin hartzen duzu, zoi ez, euneko, bueno, velozia handizien esan daigun, zoi ez, eta, bueno, hane trabaku eta hernan potetxo bat hartzen genitzen basara, igual libroko, zara? Claro. Ez dakit ziur, posegaso, esen kasuri. Badazpa, esen kasu niri, baina bai. Berez, holan doi, asuntu, bai, da horbe, meloi handi bat zabalduzu, ze nipe oso kritikoena ze radarran erabileragaz, prinsipioz, bai. Radarrak oso ondo iruditzen jatez, ze radarrak berez die tramo arriskutsuetan, jentieri jakinarazteko, da bitu, hemen arrisku edau, da estiro jun. Bai, da, argi txibidana da, oso inguru latza izin dela, istripu asko dauen... Bai, ez nabile radar honen gaitxi bakarrik, nabile generalien, Leku, mela, bai, segero badauze hainbat radar be bai, beste puntu askotan, ba, erdi eskutaute, edo bai. Radar mobilek eta lan. Ta ni, esateko personalmente nazela horren aldeku, Ose, nik usteot, zukure usu tramo baten jenti aztiro junda izen, arriskurik eta ez egoteko, ba, enbizune da hori seinaliza, bez? Da, bitu esen, hemen arrisko asko dau, da, aztiro jun bizarie. Da, radar, baina gadeuz radar asko eskutaute edo mobilek eta nien oso horren aldekue. Hor beste meloi bat zabaldu bat usteot. Oso sakona, ez da. Buelta hau gaitxe esan trabakure. Bai, ba, hor dau, ez? Trabakun. Berez ganera, lehen bauen hor, ez dakit, urte luzien ziarribili die hor bebai paso para peatones edo oinezkoentzako paso bat lortu guran eta kristonako subizein dabe, kristonako subizein dabe eta hor be ganaero asko ez di posik egongo eta nik nire hartaldiaz gure bote bidia alde batetik bestera pasau ni hartaldi hortik subitik pasauko ete da hor be arazuek, karo, ez da dana kontuen hartzen arazuak samam esen moni dana diru, bai Ez, baina... Tristeke, bai, Holanda. Baina, bueno, alde batetik ba, bai, ez? Oso puntu polemiko bat da. Trabakuko gaina. Esango onkena. Da, bueno, da, ja, bueno, ja, zik hemen berbaitzen errepidien da inguruen. Ba, emetik be aldarrekatu gure gu, ez? AP8 plataforma... Hori da. Gaixen datu, AP8 doainik, baina, ja, hori ondo amortizaute dau. Berez, amortizau arte esan zan jarriko zela ordein zarize, eta gaur egun, ondino, martxan dau. Mene, beste gai bat sartutzu edo lan, tak, baina, bueno. Tak, ondo. Bueno, bada hortaldi bat, bai, AP8 ez plataforma errikoi bat, ez, da, bizitna berrien apur bat, honep esaten da bina da, adibidez hor trafiko arrisku gaz lotute, ba, jente asko eguel estan ajuten autopistatik, desartzen da generaletik, eta horren San Antonio joen guruen be, hainbat istriputa egon diez. Eta esaten da bina da, bueno, handerrak esan da moduen, ez, tramo hori gratis inbiko zala, ja rentabilizaute dauelako, tramo hori sinatu zalako. Berez, ordein jute ongo zan, bertan beho behatik bertatik, ozan... Hori gratis inbiko zan, baina. Irun ondotik beho behatik gaur egun zornotzen da bazkenen gordein zarize, eta ipatu jorreko eda, AP8 hori esartzen dala hor, gero A8en palmetan dauela, eta hortik galeiz iraino, gaur egun tramo osorik amaitute daulen, Santander inguruen, zati bat bauen txauena ondino bideratute, zintzen handi pasau, baina gaur egun ustot guztiz amaitute dauela emetik galeiz iraino, eta zornotzen amaitzen da, oza, ordain du biherreko tramo. Dana. Oza, lotzagarri zeda, oza, zu urten zeinke galdakanotik, Juen zein galiziraino doain, baina ez zato zandikona, eta emetik zandekun izi horretatik, edo duran aldetik gure osu juen Elorrizera berta, bueno, elorrizera justo doaina. Doaina. Baina gure oso joen Bilbora. Bilbora. Bilbora gure oso joen autopistatik. Hori da, tak, borreko zu. Gure oso joen Eibarrera eta Bardine. Bai. Honegaz lotute puntu bi, nibe bierrien abile Bilbon, da unero juten naz, da uno. Esateko lehenko puntue, potxikue utzi dekotela. Da bueno, bigarren puntu zein zu haue, AP sortzi ez plataformak be, aipatu aben, azkenien Bizkaiko diputazinue, ba, dabilela poltsiku ebetetan Durangarron konturez. Azken nien, Durango edo Durango inguruen bizinan jentie, eta bierrera jombi dauna, ba, ez dakit, ba, bai Kastrora, Bilbora, Balmasidara odana dalakue, ba, egunero, dabil, ordaintzen bere poltsikotik, bai. Ordaindu biherko esaben gauza bat. Orduen diputazinue be, Durangaldeko jentieri, ez dakit, juli hartzen dabiz edo. Da hori izatea bien apesortzi ez plataformako jentie. Bueno, hemen Durangaldien ipin izan, ez, pizkate trafikuek entzeko, tramo hau, ez? Geregatik izortarako tramo hau ipinen doain, esantez, ba, bueno, trafiko asko kenduko abela, baina... Bueno. Oste, herri asko. Oste, bueno. Ez da guberri asko, ez? Eta ez da reala, segitzen, ba, bueno, igual, ba, puntu batetik bestera, hortik pasabierdan pertsona batek, erabilgarrideko puntu hori, ez? Baina, esango, enke, zornotzatik datorren batek, jumier badauen elgoi barrera, zornotzan sartzen bada, jurretan urten ingo da... Gero sartzen claro. Ibiliko da, ez dakit... Ez teko zentzua askorik, Berez, dana doain izango basan, ustot, jente askok asortzi jartuko abela, eta gure errepide generaletan istripu asko ekingo ziela. Ba, tranquila, bai, trafikoe asko, trafikoe goten da. Asko ba. Bajatuko zan, eta hor zu gaipatu zu moduen, ez? San Antoni inguru hori, bai. Nahiko beti bai, gara. Hanbe, eta haue San Antoni joa usue, ba, errepide gase zatitute, bai. Alde bizen. Alde bizetan, da bueno, claro, bertako bizilagune, ba, alde batetik bestera jombi dabe. Horbe protestak abilidie. Protestak abilidie. Horbe, bai, ez, oinezkoentzako paso bat lortu guran. Claro, claro. Bernako ebe horre bizien, gogorri bizien. Gogorri bizien, claro. Ose, azken nienan iztripu asko gondie, da... Eta ikusten, ez trafikue bajatuko basan, eta guztu egu, eta bueno, ez da oso teknikue edo jakintune izen bier, ikusteko, ba, bueno, asortzia doain egongo basan, trafiko kopuru hori asko bajatuko zela, denak asortzitik jungo ziela, bintzat transito luziendo izenak, ba, bueno, gertuen laburrien da izenak, ba, bueno, beti errepide generaletan jarraituko gendu ni bintza, baina bai. Bestiek. Bari, baina duran aldeko epotxi gautxi, da hipotazinue. Batez be, hainbeste keja goten dan, garraiolari edo kamioi gidarizek, ez? Horrek geixen bideratuko abien asortzire. Bai. Bai, AP sortzi llega egun dana, A sortzia, ez? Hori P hori, kendu da egun, ordain zaitzek, fuera. Fuera, P. Eta aldala, ba, bueno, radarrak P fuera. Dana, gaixa. Zeberes hori zen da, gure. Aldatu txuet gaixe, goti bera, eh? Bai, baina horretan datza, ez? Gure, zintzo gara mintzok. Bai, apur bat flow. Guri, ondo eza, edo jakingura, edo sortu nuzko esan gaixek jorratzi, eh? Da, gaur zer iso, eh? Gaur zintzo gara mintzok. Gaur zer iso, gaur barre gitxi, gaur barre gitxi, ez dakit. Harinakuen Tinder da ligetako aplikazioen inguruen, da, gaur... Zer izo, pini gara, diputazioen kontra. Bai, eta ez dakit, eskatu duen igual parte hartzea burba bat, eh? Sali epe bai, sale sozialetan, eta... Guztot, hain gai politiek edo ezagunek ipini gendu zen, bizka bai, katxondeo puntotik hartu gendu zen, jentik ez da bela parte hartu. Ni guztot, lotzatik, ez? Bai, bai. Zer, olako aplikazioek anonimotasun puntu hori, gero, bueno, danok ikusten die aplikazio barru, baina, bueno. Bai. Gure arti emak egun hortzu garen, bai. Baina, bueno, ez da parte arte gure izen, eta, bueno, ba, geuke argitara eta atara guzen gure gai honet buruz, sozera ipatzi gure bozue, ba, bueno. Aipatu guzen gaizien inguruen? Hori da, hori da, zare, sozialak horre gauzela, eta izen gaitxe zan kritiko, igual, esan dugun gauza batzuetan eskauz guztiz... Ados. Bueno, ados, ados ez dakit, espazos ez aus, baina, nio, igual erratute gabiz, eskabiz bide zuzenien, eta norbaitek zuzendu nahi begaitu, ba, ibili zare sozialak, gure telefonue, ordau, 6-5-lau, 0-iru, 6-9-9-lau, eta usteo gaurkoz neiko izango zala gure zintzo gara mintzo tartie. Eberto. Eskerrik asko zuen barrenak askatzi darren. Eta, bueno, tekniko, pixontzi zen, ehatxeterik ez. Aldanien, eh? Angilo. Oh. jabetza espropiazio Darrazoi faltua geure bizio bakarra Europarekin lotzea guztion indarrarekin Gelditzera goaz Goaz Dena gelditzera Goaz Dena gelditzera Bizontzi zen kantu hau entzun da gero, heldu da ordue, guri hain gitxi guztainakon ordue, agurre emoteko ordue, placer bada entzule astero-astero, lantalde honako lantaldiaz laixi hartzen honako saio bat atarati, zelan ikusi zuen gaurku, Ondo. Gustora, gustora, mi gara, ez da, ingo, bai, gaurre luze, Bai. Gaurre... Luze, baina sakon. Baina sakon, bai. Sakon, bai, bastan bai, zer jo gara. Danetik okinu gaur, barrize, okinu guraldi zen prebizinu, elkarrizketie plateruena eta gero zer elkartieri edo taldieri. Tekniku ebe gogor. Tekniku ebe gogor, hemen, berbaiten da... da danera, danera, polivalenti eto tal. Bai, bai, bai, ator kantari okinu, da, bueno. Hori da, hori da. Saio potentie gaurkue. Bai, da, aprobetxako, agur Horrien bebai izateko, tasa laguntza gondino hor dauzela, zuen eskuragarri, bai telefonuen 6-5-4-0-7-9-9-9 telefonuen neko zuzela, bieldu mezu bat eta zehon izena emonda ingo guzuen eskaera, edo bestela sare soziala bebideratu eta eskatu... eta esa laguntza bat, gure badozu, Da, hori nibili, ja domekan itxiku eskaera gehiago tarti, orduen eskatu ez duzunok, ba, bueno, bialdu mesu bat handarrek zen dauen telefono zenbakire edo sarietatik. Hori da. Eskatu izue zuen tasi, da, bueno, ez da tasi bakarrik, laizia irratizeri babesa emoteko aukera bada, ez? Bai. Hori da, zuen aletxu jartzeko aukera ezin hau da, eta holako holako gestu eskerrak, ez? Gabiz gure baliabideko bitzen, hobitzen ez, hobetzen. Hobetzen, kobitzen. Eta, bai. Ba, hoxe, hoxe izango da... Bai, bueno, eskerrak emoti ez, ja tasa laguntzak eta laixi erratizeri babesa emondotzien daneri, eskerrak. Hori da, ez? Esan bida... Igandien eskainlo espero olako harreri ukit gure eta salaguntzak. Eskuetan genuen gezan danak kendu baino zen. Bai, danak. Rekorra izin zen, ordu betien danak saldu ziren. Danak, zuen, danak. Ez, danak erun ziren, eta, bueno, bai. Eskerrik asko urbilu zinen dan hori. Pena bat, bueno, listetan apuntea gondu zen, egun nien bertan tasa eskuen ezin eruen izan danak, baina, bueno. Lasterreko zeuenak etxien eta bizien mitjartien jarraitu gure laizi hartzen magazin hauen zuten, baita gure musika tartiek, zinobiek dieurek eta. Eta eskerrik asko, beste askorik ezin dugu esan. Así que, bueno, mosu bat, hemendik besarka da bat zeueri. Eta hurrengora arte.